جزاء المحاربين. Malipo ya wenye kumpiga vita kiongozi الإمام خليفة رسول الله كيوغوزي لخليفة ومتونة صلى الله عليه وسلم نحن نسمى خليفة نمتولي شكا مداركا كونيابا يا موكيل نيلي أدي فواتيا شكا مداركا بعد يبيلي أدي فوكو kuondoka. Huyo maana yake anayetekeleza yale yaliyokuwa akiagizwa na kuamrishwa na kufundishwa na aliondoka. Wanasema kama maasahu wakati maasa rasula kumwasi kiongozi basi kamwasi mtume. Wamanaasa rasula fakad maasa llaha, namwenye kumwasi mtume kamwasi Mungu. Waman haraba limama, namwenye kumpiga vita kiongozi fakad haraba huma, basi huyo kampiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake sala salam. Waajdaru, na anastahili, ni haki yake, biman haraba Allah wa rasula, ampiga vita Mungu na mtume mtume wake, ayahua biithmin adhim, kurejea akiwa na madhambi makubwa. Wakad bayana Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwenye hilo tendo, kwa maana ya mrejesho, outcome yake ni dhambi kubwa na impact yake. Qad bayyana Allah, Mungu amebainisha subhanahu wa ta'ala, jazaa al-muharibin, malipo ya wenye kumpiga vita kiongozi. Fi surati al-Maida qala ta'ala innama jazaa alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu, hakika si wengine malipo ya wale wote wampiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wayasauna fil ardi fasada, na wanafanya jitihada za kwenda huku na kule katika nchi kufanya ufisadi na uharibifu, malipo yao ni yukatalu, ni kuuawa au yusallabu au kusulubiwa au tukta'a aidihim wa arjuluhum, kukatwa mikono yao na miguu yao, min khilaf, yaani mkono wa kushoto kwa mguu wa kulia, mguu wa kulia kwa mkono wa kushoto. Min khilaf, au yumfau min al-ardh, au kupelekwa uhamishoni. Dhalika lahum khizyun, hilo kwao ni fedheha. Fi dunya walahum fil akhirati adhabun adhimun, na akhera utakuwa na adhabu kubwa. Illa alladhina, ukiwatoa wale taabu waliotubu wakurudi kwa mola wao. Kabla ya mtakdiru alaihim, kabla hamjawatia nguvuni, kabla hamjawakamata wakatubia. Faalamu inna Allaha ghafuru rahim, basi elewani kwamba Mungu ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma. Faja'ala almuhariba arba'ata anwa'i, kwa utaona hapa kamfanya mpiga vita, mpiga vita kiongozi wako aina nne. Muhariban qatala, kuna huyu anayempiga kiongozi vita, matokeo yake aliua watu. Fajazaa'uhul qatlu, malipo yake ni kama tendo alilowafanyia wenzake, atauawa. Muhariban mwingine qatala wasaraq, aliyeiba, aliyeua na kuiba. Fajazaa'uhu salbu, malipo ya huyu ni kusulubiwa. Ikiwa watakumbuka kule kwenye fikhi tulieleza, atasulubiwa. Alafu kuna huyu muharib mwingine, saraka, aliyeiba. Fajazaa'uhu alqatl, malipo yake ni kukatwa mkono. Muhariban, kuna aina nyingine ya wenye kuakhafa sabila, hawa wao wanatisha amani katika njia wanazopita watu. Kwa watu hawaishi kwa amani, wanaweka magogo huko njiani. Basi magari wakifika pale, wanaambiwa atoke mtu vile vile alivyo, kila kitu akiache kwenye gari. Basi wanaomwona anaingia, wanakusanya hivyo vitu. Hiyo kuimba. Lakini huyu akhafa sabili, yeye yawezekana hasichukue chochote, lakini anatishia usalama, anatishia akhafa sabila, anatishia amani katika njia inayopitwa na watu. Watu wakipita pale, roho mkono hawaui wala hawachukui cha mtu, lakini wakipita eneo lile, ya bisturi ya bisturi ya Arabi ya Arabi. Sasa hawa wakikamatwa, fajazaa'u hunnafi, malipo yao ni kuondolewa uraiani kwa roho yake. Walladhi haddada hadhihi al-anwaa, na kilichoelezea mipaka aina hizi, sunnatul mutahara ni sunna iliyotakasika ya Mtume SAW, ndio iliyofafanua. Yani kama swali lako litakuwa bora kwenye aya aina hizi hazikuelezwa, jibu katika sunna imefafanuliwa. Wakala baadhi alfuqaha, baadhi ya wanasheria wamesema, innahu la tawzi'a fi hadhihi al-uqubat, kwamba hakuna mgao kwenye adhabu hizi. Mtu akitishia amani au usalama, akiwa ni anapiga vita serikali na matokeo ya vita hivyo akahatarisha usalama wa watu, anapora na hivi anaiba, ngine anasema hapana, hii habari ya kusema akifanya hivi apewe adhabu hii, akifanya vile adhabu yake itakuwa kadha, la, hilo halipo. Walilimami khiyaru, bali dola ina hiari, fil hukmi, hukumu katika kutoa maamuzi, bi ayyi wahidatin minha, kwa lolote moja katika hayo hizo adhabu zilizotajwa, kusulubiwa, kuuawa, kukatwa mikono na miguu, kinyume mkono wa kushoto kwa mguu wa kulia, mguu wa kulia mkono wa kushoto, kupelekwa uhamishoni, moja katika hizo dola itaangalia, hasabama ya rahu min almaslah, kulingana na inavyoona maslahi hapo, ni adhabu gani itolewe. Baadhi ya wanasheria wamesema hivyo. Wa in kanat lahum fi'atun yarji'una ilayha ka bughatan, lakini kama hao tuliotajwa nyuma, hao wanaopiga vita serikali wakiwa wamejijenga na wanalo kundi, yarjiuna ilaiha, kundi ambalo wao ndio rejea yao, wamejiorganize, Kiswahili pia organization, wametengeneza organization yenye wataalamu, shauri, vifaa na kadhalika, basi hao sio muharibina tena, bali ni bughata, kanu bughata, hao watakuwa ni waasi. Wala wa kwanza ni mtu mmoja mmoja tu, huyu akubaliani na hiki, akubaliani na hiki, kwa hivyo ili kuondoa ule utangamano na utulivu, basi kuna matukio wanayafanya. Sasa hawa wakikamatwa, adhabu yao ni hii, kusulubiwa, kuuawa na kadhalika. Lakini kama je ni kundi lililojiweka pamoja likajikusanya likawa na kila likawa kwa namna fulani, ni kundi linaloeleweka kwa maana ya kundi, kila yanayotakiwa au baadhi ya yanayotakiwa kwenye kundi yamo, basi hao watakuwa ni buhati na sio muharibina, basi walahum ahkam tudhkaru fi kutubi fiqhi, na waasi wanazo hukumu zao zimeelezwa katika vitabu vya fiqhi, na kitabu cha maarifa ile ya Rhonda imeelezea. Kirudi kule kwenye kuwapiga vita waasi, amefafanua. Sasa kwa kuwa hiki kitabu si cha fiqhi, basi hakuwa na haja ya kuingia huko. ثم ذكر سبحانه وتعالى ان من تاب قبل القدره, kisha kaeleza Mwenyezi Mungu kwamba mwenye kutubia katika hao wenye kupiga vita kiongozi wakawa wanapora mali, wanatishia amani, wanaua na kadhalika. Aliyetumia kabla ya kumtia nguvuni, kabla kudrat alaihi, basi fakad afa Allah, Mungu kamsamehe. Walidhalika yalzamu limama, ndiyo maana ya mlazimu kiongozi wa nchi ayaduuhum, awalinglinganie na kuwaita kwa hikma ila taati, warudi katika mstari. Jamani, wale wote wanaopinga mamlaka halali, tunatoa mwito waache tabia hiyo mara moja, asipeleke jeshi bila ya kutoa nasaha. Kabla an yabda'ahum bil qital, kabla hajaanza kuwapiga vita, lazima mazungumzo yafanyike. Wakad faala dhalika, na hilo sikioja limefanywa na Ali bin Abi Talib, maa man kharaja alaihi, pamoja na wale waliomuasi, min alharuriin, katika haruriin. Haruriin ni kikundi hicho kilichodhihiri na kujitokeza kipindi cha Ali bin Abi Talib, na huo ni mji unaoitwa Harura huko Kufa, Iraki. Na hapo ndio ilikuwa makao yao. Wa man kharaja alayhi min al-haruriyin. Naam, haruriyin ni nisba ya Harura. Harura ni mji ulioko Kufa. Sasa watu wa pale, kwa sababu ndio waliomwasi, basi jina likawa limenasibishwa nao. Waliomwasi من من خرج على الأئمة في العصور السابقة لهم مقاصد دينية. أنا سمع wachache katika waliowaasi viongozi, filosuri sabita, katika zama zilizotangulia, lahu maqasidu diniyatun, ndio wenye malengo ya kidini. Nini hao na wasi dola? Kama kuna wenye malengo ya kidini, basi ni wachache. Walghalibu, sehemu kubwa, alaihim, yaliyotawala kwao, almaqasidu dhatia, ni malengo binafsi. Nafsania, kwa maana hiyo hiyo, yani ile ya mtu kuangalia nafsi yake. Tazama wengi katika waasi kwenye hizi serikali, mara nyingi ni hivi. Walidhalika, ndio maana kalama raina, ni mara chache sana kuona, minhum katika hawa asi man najaa, waliofanikiwa. Ni mara chache. Yana sunnat al-Mustafa, kwa sababu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya nuru, ndiyo pekee nuru, alladhi yastadhibu bihi, ambayo hupata mwangaza kupitia nuru hiyo kullu muslim, kila muislamu. Wa hiya qad harramat, hiyo sunna hiyo inayotangazwa kwamba tutashikamana nayo, hiyo sunna ndiyo iliyoharamisha tahriman shadida, tena uharamu mkubwa, kuwaasi walioshika waliokalia hivyo viti vya madaraka. Na lengo na shabaha astafrika akhafata tafrika almuslimin, kwa kuchelea kuwagawa waislamu, wa tashtiti kalimatihim, na kuparaganya umoja wao na tamko lao. Unaelewa mzelezo? Tumalizia hiyo. Wajibatu imam, mambo anayolazimika kiongozi kuyafanya. Kadha alimna, tumeelewa huko nyuma, anna wadhifata limami, kuwa jukumu la kiongozi, hiya hirasatu dini, ni ulinzi wa dini, kwa kifayatu umma, na kukidhi mahitaji ya raia anaoongoza. Hili ndio jukumu la msingi kwa kila anayetaka madaraka, aelewe hivyo. Falwajibu alayhi, kinalompasa idhan, ayakuna shar'u, sheria iwe kaida, ndio kiongozi wake. Kiongozi lazima afuate sheria, la yanharifu, asikengeuke, yamnatan, wala kulia, wala yasra, wala kushoto, amma jaa fi kitabillah, akaacha yaliyokuja katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, alladhi la yatihi albatil min bayni yadayhi, kitabu ambacho hakipatwi na batili mbele yake wala min khalfihi wala nyuma yake, sunnati rasuli, na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, al-adila, inayo iliyo sawa, yenye uadilifu, iliyo sahiha, wa ijma' ya ummati muslimin, na maafikiano ya maimam wa Waislam, viongozi wa Islam, fil asri al-awwal, katika kile kipindi cha kwanza. Fa in fa'ala dhalika, kiongozi akiyafanya hayo, wa hatada bihadi yaman, na akafuata mwongozo wa wale ambao huwa yeye khalifa lahu anhu, kashika madaraka baada ya wao kuondoka, kama atafuata mwongozo wa hao waliomtangulia. Wahada wa hadhi khulafai rashidin, na mwongozo wale makhalifa Abubakar, Umar na Ali na Uthman, kama ilivyokuwa maarufu, kama atafata hivyo, kanat martabatu martabata siddiqin, ngazi yake itakuwa ni ngazi ya wale wa kweli, shuhada, mashahidi, salihin, walio wema, mahasuna ulaika rafiqa, na bora ya watu kuwa na ukaribu ni hao. Omar ambaye kipindi cha jana hali chakula anabaki kama raia wengine. Ngazi yake nafasi yake martaba as-siddiqin ash-shuhada'i as-salihin al-hasuna ulaika rafiq wa kana min alladhina yudhilluhum Allah, na atakuwa katika wale wataufunikwa na Mwenyezi Mungu. Yawma la dhilla illa dhilluhum, siku ambapo hapatakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake. Amma in harafa, akikengeuka wa hada, akenda pembeni, taba shahawati nafsia, akafuata matamanio yake bila ya nafsi, fa hunaka yakunu al-aib ash-shadid, basi huko ndipo atakopambana na yale makemeo makali ya Mungu. Wal yaqabu al-alim, na adhabu kali. Qala alayhi salatu wassalam, ma min amirin yali umur al-muslimin, hakuna kiongozi yoyote anayotawalia na kusimamia mambo ya Uislamu, thumma la yajhad lahu, kisha asitaabike kushughulikia maslahi ya jamii hiyo. Maanake anafuata yale ya nafsi yake tu. Wayansahu lahum, kisha asiwapendelee kheri raia, asiwatakie kheri. Maji yoyote wanaokunywa, haya shauri yao. Chakula chao, chakula shauri yao. Mida miye ikulu, mna vyakula vilivyopimwa na vinavyoangaliwa, basi watajua wenyewe. Basi illa lam yadkhul ma'ahum janna, isipokuwa hatoingia peponi pamoja nao au raia. Waqala alayhi salatu wassalam, ma min abdin yastaghihi Allahu raiyatan, hakuna mja ambaye Mungu anamtawalisha raia. Pale ilikuwa Waislamu, hapa raia. Mpagani ana nini? Amradi yuko chini mamlaka yao. Falam yahutha binusihim, hakuwahifadhi kwa kuwapa ushauri, kuwapendelea kheri. Illa lam yajid raihata aljanna, isipokuwa hata harufu ya pepo atasikia. Si pepo yenyewe, harufu. Bila kujali aliswali, alifunga, alikuwa anasoma Qur'an, hayo yake. Lakini kuna haki za watu kazipoteza. Qala sallallahu alayhi wasallam, man waliya min amri al-muslimin, mwenye kusimamia mambo ya Waislamu shay'an lolote, thumma lam yahutuhum, kisha asiwahifadhi na kuwalinda au raia, binushihi, kwa kuwapendelea kheri, kama yahutu ahla baitihi, kama anavyopendelea familia yake, falyatabawa maqadahu min an-nar, basi huyo kesha jiandalia makazi yake motoni. Itakuwa watoto wake wanasoma shule nzuri, wanakula vizuri, na raia shule anazosoma vyakula vya mkono tofauti. Hivi ndivyo Mtume anavyosema. Kwa kama una diwani huu na mbunge wayasikia, falyatabawa maqadahu min an-nar. Ila ghairi dhalika min alhadith, na nyinginezo katika hadithi mbalimbali nyingi tu, allati kulluha, zote tahdhiru lil aima, ni hadharisho kwa viongozi, kaila tahwa bihim amalu, ili matendo yao yasiwatumbukize, na fidakil asfali, katika ngazi ya chini ya moto, minannar. Naudhu billahi min dhalika. Tumomba Mungu atukinge na balaa la moto. اللهم الهم ولاة أمورنا Mungu wape ilhamu na maelekezo wanaotawalia mambo yetu, yani viongozi, arushda uongofu, wabayin lahum salada, na wabainishie yaliyo sahihi, yaktadu bisirati nabiyika, ili wapate kufuata mwongozo ya maneno wa mtume wako sallallahu alaihi wasallam na sayyidil anbiya'i ambaye kwamba ni bwana wa manabii, wa sirati khulafaihi, na wafuate mwenendo wa makhalifa wake ar-rashidina wa ngufu ridwanullahi alayhim. Mungu awe nao wote ajmaina. Amin.